Localitatea Balta Sărată, județul Teleorman. Micuțul a stat în puțul cu diametrul de doar 30 de centimetri la adâncimea de 16 metri pe jumătate scufundat în apă. Locotenent colonelul Cristian Radu de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a povestit cât de grea a fost intervenția. A fost activ până la un moment dat când din cauza probabil și a hipotermiei pe care a avut-o cu toate eforturile noastre de a introduce aer cald la anumite perioade de timp, eliminând în același timp riscul de a introduce și gaze arse pe acele tubulaturi, la un moment dat a devenit mai puțin dinamic, dar conștient. Copilul ar avea un an și 8 luni. Nu era cooperant, pentru că este foarte greu să cooperezi cu un copil aflat în stare de șoc, aflat în jumătate în apă, pe durata unei intervenții extrem de lungi, deci sunt peste 10 ore în care copilul a stat jumătate în apă. Încercăm acum, sperăm cu toții ca viața lui să fie salvată. Salvatorii au mers pe două căi pentru a ajunge la copil. Pe de o parte au încercat să sape pe lângă puț pentru a-l scoate pe băiat pe sub pământ. Pe de altă parte au introdus în fântână diverse dispozitive cu care să prindă copilul de haine. Al doilea procedeu a avut succes. Copilul la un moment dat s-a înțepenit, era prins undeva între corpul pompei și pereții puțului. Din cauza aceasta, coroborat cu faptul că dispozitivul cu care era prinsă pompa era extrem, țârma respectivă, lanțul respectiv era extrem de fragil și deteriorat, era un pericol foarte mare ca acesta să se rupă și atunci copilul să... Orice alternativă pe care aș fi ales-o presupunea un risc foarte mare. Și săpatul era foarte riscant pentru că pământul putea să cedeze în orice clipă, dar și faptul că l-am încercat să-l scoatem așa a fost extrem de riscant pentru că copilul la un moment dat putea să scape din acele dispozitive. Ne-am pus și noi problema să folosim niște perne pe care să le umflăm sub victimă. Problema noastră majoră era că nu puteam ajunge sub victimă. Singurul dispozitiv cu care am ajuns sub victimă a fost acel fierbeton. Pe tot parcursul intervenției, băiețelul a fost supravegheat de o cameră de luat vedere, a menționat purtătorul de cuvânt al ISU Teleorman, Adrian Gelu Dragomir. Copilul, când a fost scos, plângea. Pe tot parcursul intervenției, pompierii militari au introdus aer cald în puțul respectiv, cât și tuburi de aer comprimat pentru a suplimenta lipsa de oxigen. Acest lucru constituind, considerăm noi, și motivul care a condus la supraviețuirea acesteia pe o durată atât de mare. Cu toate acestea, când a fost scos din puț, copilul era în hipotermie severă. A fost transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală, iar medicii de aici îl țin sub atentă monitorizare. Potrivit news.ro, mama copilului, gravidă în ultimul trimestru de sarcină, a fost dusă la spital, iar medicii i-au interzis să asiste la operațiunea de salvare. Președintele Consiliului Județean Teleorman, Cristian Ionel Dănuț, a declarat că familia va fi ajutată. Familia am vorbit, o să încercăm să-i sprijinim, o să ne ocupăm de toate aceste lucruri. Sper ca acest copil să fie sănătos, o să ne vedem dacă, o să ne interesăm până în final dacă este în regulă și în perioada următoare o să vedem, o să facem toate cercetările cu privire la familie. A fost aici și Direcția Generală de Protecție a Copilului Teleorman, a acordat și asistență psihologică. Ascultați știrile Europa FM. Ministerul Justiției organizează astăzi de la ora 10 prima dezbatere publică privind proiectul de modificare a codurilor penale. Vor participa atât persoane fizice cât și ONG-uri. Fiecare intervenție va dura 3 minute. După Ordonanța 13, care a generat cele mai ample proteste de după Revoluție, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a promis că va modifica legislația penală strict pentru a o pune de acord cu deciziile Curții Constituționale. Între timp, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis. România are la dispoziție jumătate de an pentru a pune la punct un plan de măsuri care să îmbunătățească condițiile din închisori. Totodată, CEDO a stabilit că țara noastră trebuie să achite despăgubiri de 16.000 de euro plus cheltuieli de judecată în cazul unor deținuți care au dat statul în judecată din cauza condițiilor din penitenciare. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Condițiile de detenție din România încalcă articolul 3 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, care interzice tratamentele inumane și degradante. Au stabilit cu unanimitate de voturi cei 7 judecători CEDO care au analizat reclamațiile a 4 deținuți. Aceștia s-au plâns de supraaglomerarea din cel celule, de lipsa igienei, de calitatea precară a mâncării, dar și că în închisorile din România nu există suficiente instalații sanitare, iar în celule sunt insecte și șobolani. Fiecare deținut va primi despăgubiri din partea statului român, doi dintre ei câte 5.000 de euro fiecare, ceilalți câte 3.000 de euro, iar un deținut a câștigat în instanță și plata cheltuielilor de judecată, adică 1.850 de euro. Potrivit deciziei CEDO, România are la dispoziție 6 luni pentru a elabora un plan de măsuri care să reducă supraaglomerarea din penitenciare și să amelioreze condițiile din închisori. Judecătorii nu au impus statului român anumite măsuri pe care trebuie să le adopte, dar au menționat că dacă România nu poate garanta dreptul fiecărui deținut la condiții decente, atunci recomandă reducerea numărului de persoane din penitenciare. Important de precizat că decizia CEDO nu menționează grațierea sau relaxarea politicii penale, variante promovate intens de parlamentarii puterii, drept soluții ale situației din închisori. Președinta Instanței Supreme, Cristina Tarcea, spune că un plan de măsuri poate fi întocmit în 6 luni, dar că în această perioadă nu se pot rezolva probleme vechi de 2 decenii. Pentru prezentarea unui calendar, da, cred că este un termen suficient. Da, într-adevăr, în 6 luni se poate face un plan, dar sunt destul de sceptică în ceea ce privește rezolvarea, într-adevăr, finală a acestei probleme. Judecătoarea a dat de înțeles, pe de altă parte, că o eventuală lege a grațierii nu ar face ca închisorile să fie mai puțin aglomerate. Grațierea este doar unul dintre aspectele prin care problemele de detenție pot fi rezolvate. Ele trebuie asociate cu propunerile pe care dumneavoastră spuneți că le-a făcut Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar și cu multe alte propuneri. Înțeleg că acesta este și unul dintre motivele pentru care Ministrul Justiției a solicitat amânarea discutării proiectului legii grațierii. Grațierea a fost ieri principala preocupare a senatorilor juriști. Aceștia au decis că persoanele condamnate la pedepse de până în 3 ani vor fi grațiate. Un alt amendament aprobat de senatorii juriști reduce cu 3 ani pedepsele de până în 10 ani de închisoare. Cu detalii, corespondentul Europa FM la Parlament, Cristi Citre. Bun găsit! Comisia Juridică a Senatului a adoptat marți amendamentul propus de Parchetul General, Asociația Magistraților și de Șerban Nicolae, la proiectul legii grațierii, conform căruia vor urma să fie grațiate pedepsele cu închisoarea de până la 3 ani inclusiv, modificând astfel propunerea Guvernului de a grația pedepsele de până în 5 ani. De asemenea, senatorii juriști au adoptat și un amendament propus de social-democratul Șerban Nicolae, potrivit căruia se scad 3 ani din orice pedeapsă cu închisoarea de până în 10 ani. O altă modificare adusă de senatorii legii grațierii le vizează pe femeile însărcinate și pe întreținătorii de minori de până în 14 ani, ale căror pedepse se înjumătățesc dacă nu depășesc 10 ani. La acest punct, Traian Băsescu a propus și grațierea femeilor condamnate pentru corupție, dar amendamentul său a fost respins. Până la această oră au mai fost adoptate 2 amendamente, înjumătățirea pedepselor între 6 și 10 ani de închisoare pentru persoanele care au peste 60 de ani și grațierea în întregime a celor care au împlinit deja 70 de ani. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Și tot Parlamentul a reinventat conflictul de interese. Camera Deputaților a modificat codul penal, iar conflictul de interese a fost înlocuit cu sintagma folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Deputatul USR Stelian Ion a atras atenția că aceste modificări reprezintă încă o lovitură adusă statului de drept și luptei anticorupție în România. Consecința este că pe viitor un funcționar public, să zicem un primar sau un consilier local, va putea lua decizii astfel încât să favorizeze foști parteneri de afaceri, persoane cu care a avut legături de afaceri sau în slujba cărora a lucrat, fără să suporte nicio consecință, sau persoane din partea cărora a beneficiat sau beneficiază de foloase de orice natură. Mi se pare inadmisibilă o asemenea abordare. Postul premier Victor Ponta, în prezent deputat PSD, a ținut să vorbească despre președintele Statelor Unite, Donald Trump, care nu este cercetat pentru că și-a angajat membrii familiei la Casa Albă. Salarii cu 30% mai mari pentru primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de consilii județene, după ce Parlamentul a votat o lege în acest sens. Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, anunță că veniturile aleșilor locali vor crește și mai mult de la 1 iulie, după ce intră în vigoare noua lege a salarizării. Această lege mai operează timp de o lună, două luni până la apariția legii salarizării unitare, unde, așa cum am spus, salariile aleșilor locali vor fi mult, mult mai bune față de ceea ce s-a votat astăzi. Deci, practic, în momentul în care intră în vigoare legea salarizării unitare, acest amendament votat astăzi nu mai are nicio valoare. Absolut, pentru că de la data de 1 iulie, administrația publică locală toată intră pe noua grilă de salarizare. Nu cred că are vreun motiv Klaus Iohannis să se opună la o lege care prevede creșterea indemnizațiilor primarilor, cu atât mai mult cu cât a fost și dumnealui primar înainte să fie președinte. Așadar, legea votată de parlamentari merge la Cotroceni pentru promulgare, însă președintele Klaus Iohannis atrage atenția. E nevoie de salarii mai mari pentru angajații de la stat, dar majorările trebuie să se facă în ritmul creșterii economice. Aflat la o întâlnire cu oamenii de afaceri, șeful statului a adăugat că prioritatea unui guvern ar trebui să fie atragerea de bani europeni pentru dezvoltarea infrastructurii. Niciun sector nu poate performa lipsa infrastructurii. Din păcate, guvernările trec, dar problemele infrastructurii rămân. Un important criteriu de performanță al unei guvernări să fie tocmai absorpția fondurilor europene și implementarea proiectelor de investiții. Nu neapărat disputa pentru cine crește mai repede salariile bugetarilor. Este evident că salarizarea trebuie îmbunătățită, iar soluțiile durabile trebuie căutate la nivel performanței economiei, în ritmul și sustenabilitatea creșterii economice. O ultimă informație, în capitală traficul rutier va fi perturbat astăzi în zona Piața Victoriei. Nemulțumiți de concurența neloială, transportatorii protestează astăzi și mâine, începând cu ora 9:30. În fața guvernului sunt așteptate până la 6.000 de taxiuri și microbuze. Patronii firmelor care transportă persoane cer guvernului o ordonanță de urgență care să elimine pirateria din această piață. Țintă a criticilor sunt inclusiv platformele online care prestează servicii de taximetrie în mod neautorizat, în special serviciul Uber. Știrile Europa FM la final. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă și va deveni caldă pentru această dată în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi de la 16 la 25 de grade. Se anunță o zi cu vreme frumoasă și în capitală. Norii nu ne vor deranja, iar maxima va urca până la 23 de grade. Raluca Hadmanu a fost cu noi pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Astra Giurgiu a învins-o cu 4-1 pe ACS Poli Timișoara în prima manșă a semifinalei Cupei României. Meciul a început abrupt, Budescu a transformat un penalti în minutul 4, iar Popovici a egalat 5 minute mai târziu. Până la pauză, Săpunaru a făcut 2-1, iar Astra s-a desprins după ce Budescu a mai marcat o dată din lovitură de la 11 metri în debutul reprizei secunde. Ionița a stabilit scorul final în minutul 76. Antrenorul Astrei, Marius Ciumudica, a spus că și dacă va câștiga trofeul, sunt șanse infime să continue la Giurgiu, fiindcă echipa are nevoie de o schimbare. În cealaltă semifinală a Cupei României se vor întâlni mâine CSU Craiova și FC Voluntari. Meciurile retur sunt programate peste 3 săptămâni, iar finala se va juca pe 27 mai la Ploiești. Chelsea Londra a câștigat primul meci al etapei a 33-a din Premier League, 4-2 cu Southampton. Echipa lui Antonio Conte are 7 puncte avans față de principala contracandidată la titlu, Tottenham, care va juca diseară în deplasare la Crystal Palace. Derbiul rundei va fi mâine între Manchester City și Manchester United. În Spania, Atletico Madrid a ieșit definitiv din cursa pentru titlu, învinsă cu 1-0 pe teren propriu de Villarreal. Cu 4 etape rămase până la finalul sezonului, trupa lui Simeone se află la 7 puncte în urma marilor favorite, Real Madrid și FC Barcelona, care vor juca diseară. Catalanii pe teren propriu cu ultima clasată Osasuna, madrileni în deplasare la echipa lui Florin Andone, Deportivo La Coruña. Reamintim, Real mai are de jucat și o restanță pe terenul Celtei Vigo. Băi, mi-am adus aminte acum cu știrea asta cu Chelsea, de așa, celebrele meciuri ale stelei în mandatul lui Neapiții cu Southampton. Cu cine? Minte? Cu Southampton. Da. Și băi, nu putea Pițurcă săracul și a avut, îți dai seama, conferință înainte de meci, conferință după meci, conferință cu o săptămână înainte de meci. Era nenorocire. Dom'le, Southampton, Southampton, echipă foarte bună, avem un meci greu, dificil, era, avea niște ale ale lui. În fine, da. Ce vrei să vorbim despre asta? Nu Giurgiu Poli Timișoara? Nu, nu mai. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Race so much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Sau și ai 7 și 16 minute. Să spunem că Vlad are căști noi. Sper că s-a obișnuit cu ele. Te obișnui, da? În două luni. În două luni te obișnuiești. Sunt cu ele. Cu totul altul. Da, dacă o să te simțiți mai nervos, mai asta e de la căști, nu e de la... Nu e și el la cură de slăbire. Da. Mă gândeam la întâmplarea asta tragică până la urmă cu copilul care de a căzut într-un de puț. Da. Astea sunt niște știri care se repetă cu o frecvență atât de mare în România. Eu nu am auzit din alte... Sunt operațiuni extrem de spectaculoase de salvare. Ele intră pe fluxurile de imagini ale marilor agenții. N-am văzut astfel de întâmplări în alte țări. În România sunt foarte dese. Rezultatul faptului că mai bine de jumătate din populația, mă rog, din oamenii din țara asta, nu au canalizare, nu au apă curentă în casă. Trebuie să își fac puțuri, își sapă... Dom'le, sapi groapă în curte ca să ai apă. Asta da, este singur. România de la începutul mileniului 3... Jumătate dintre noi ne săpăm câte o groapă în fundul curții ca să avem niște apă. Iar alternativa la asta este, dacă ești înspăimântat de ideea că s-ar putea să cadă cineva în groapa aia, iei apă de la cișmea de pe stradă, de undeva. Astea sunt lucruri care se întâmplau la începutul secolului 20, pe la 1900, după care omenirea a început să evolueze, partea asta de lume, da, Europa, a început să evolueze și au început să treagă țevi în case. Să aibă oamenii apă în casă, cu robinet, frumos. Dar la noi, vedeți, e imposibil. Discutam mai devreme că e și neglijența părinților. Da, este și neglijența părinților, dar în momentul în care ai o gaură descoperită în curte, ce poți să faci? Când... Nu prea mai ce. Da, adică... Asta e. Copilul nu e în stare bună. a stat jumătate de zi, a stat în jumătate în apă. Apă, mă rog, era 4 grade, vă dați seama, a făcut hipotermia. Asta este o chestie ucigătoare, din păcate. Era o actualizare în dimineața asta, am auzit la știri, că este în continuare în stare foarte gravă, a fost resuscitat peste noapte. Și asta este și o provocare pentru comunitatea de ingineri din țara noastră. Cât mai e? E o provocare inginerească. Cum scoți un corp, în sensul de un corp fizic, cum scoți un dop fără să-l deteriorezi și fără să spargi ce-l ține? Foarte dificil. Cum faci asta? Până la urmă, știți, e și o ironie. Ce soartă avem în țara asta? Adică mor copiii căzând în grob din fundul curții, că asta e, oamenii au nevoie de apă, și când sunt salvați tot cu o sârmă îndoită. Pentru că l-au scos cu ceea ce se cheamă fierbeton. Fierbeton.